Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 16 dzień marca, minęła 7. Pora na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. 18 lat czekał na sprawiedliwość. Tomasz Komenda, skazany za morderstwo, według prokuratury niesłusznie wyszedł na wolność. Będzie proces w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Podejrzany o spowodowanie kolizji. Nie zgadza się na umorzenie postępowania. Prezydent razem z MON-em będą budować nową strategię obronną państwa. Po 18 latach w więzieniu Tomasz Komenda wyszedł na wolność. O warunkowym zwolnieniu na wniosek prokuratury zdecydował sąd penitencjarny. 42-latek był skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny w Miłoszycach w 1997 roku. Według śledczych mężczyzna, który dostał 25 lat więzienia, nie popełnił zbrodni. Po południu mężczyzna wyszedł z zakładu karnego i razem z rodziną pojechał do domu. Piotr Kaszuwara. Jest. Się odsunąć. Emocje towarzyszyły w sądzie niemal wszystkim, szczególnie rodzinie Tomasza. I znikąd pomocy. Znikąd. Wszyscy nas uczerniali. Co on przeżył, to już jest jego. Może wam kiedyś opowie. A także prokuratorowi prowadzącemu śledztwo, Dariuszowi Sobieskiemu. Tomasz Komenda wróci się do domu. A emocje? Emocje są. I sędziemu. Emocje, przyznam, że to też się w jakimś sensie i mnie udziela. Jerzemu Nowińskiemu. Nigdy nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, za które został skazany. Nigdy. Teraz, kiedy Tomasz jest już na wolności, resztę wznowionego po wielu latach postępowania poprowadzi Sąd Najwyższy w Warszawie i to on zdecyduje o możliwości uchylenia wcześniejszych wyroków i o uniewinnieniu mężczyzny. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że wobec winnych zaniedbań w śledztwie dotyczącym zbrodni, za którą skazano niewinnego człowieka, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Będzie proces w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu rok temu. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania, ale podejrzano o spowodowanie kolizji. Sebastianka nie zgodził się na takie rozwiązanie sprawy. 21-latek ma zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. W kolizji ranna została premier Beata Szydło i dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Prokuratorzy nie skierowali aktu oskarżenia, tylko wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, bo młody mieszkaniec Oświęcimia nie był dotąd karany, miał dobrą opinię, a także współpracował ze śledczymi. Postępowanie jest to oczywiście korzystniejsze dla tego sprawcy czynu. Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, zaznacza jednak, że wina Sebastiana K. nie budzi wątpliwości. Myśmy mówili przede wszystkim o opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych, który mówił jednoznacznie o winie tego kierowcy. Zgoda na warunkowe umorzenie postępowania oznacza jednocześnie przyznanie się do winy, ale podejrzany Sebastian K. nie czuje się sprawcą wypadku. Uważamy, że te wątpliwości są olbrzymie, a zatem podejmujemy ryzyko walki. Mecenas Władysław Pociej razem z Sebastianem K. zamierzają przed sądem poddać wątpliwość niektóre ustalenia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Wątpliwości śledczych budziła sprawa włączenia sygnałów dźwiękowych przez pojazdy kolumny rządowej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Większa i lepiej uzbrojona armia, także nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. To cele, jakie stawiają sobie prezydent i kierownictwo. Andrzej Duda wziął udział w dorocznej odprawie kierowniczej kadry resortu i sił zbrojnych. Jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu dowodzenia armią, prezydent zaznaczył, że jego podwładni będą współpracować z MON-em. Dziś mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej, jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu. Zmiany chcemy też wprowadzać stopniowo, tak aby nie zakłócać zdolności sił zbrojnych do reagowania. Prezydent dodał, że priorytetem polskiej polityki bezpieczeństwa pozostanie rozwijanie zdolności NATO do odstraszania i obrony na wschodniej flance oraz wzmacnianie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Aneksja Krymu jest nielegalna i nigdy nie została uznana przez społeczność międzynarodową. Tak mówili uczestnicy otwartego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się w Nowym Jorku. Nasz kraj reprezentowała ambasador przy ONZ Joanna Wronecka. Krym, Anna. Od recytacji poematu Krym swoje wystąpienie na forum Rady Bezpieczeństwa rozpoczęła reprezentująca krymskich Tatarów Ayla Bakali. Wraz z wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Oleną Zerkal mówiła ona nie tylko, że aneksja Krymu była nielegalna, ale także krytykowała Rosję za łamanie praw człowieka. Ambasador Joanna Wronecka podkreśliła, że zorganizowane przez Rosję referendum na Krymie nie jest podstawą prawną do zmiany statusu półwyspu. Rosyjska aneksja Krymu, integralnej części Ukrainy, jest rażącym przykładem łamania prawa międzynarodowego. Zastępca ambasadora Rosji przy ONZ Dmitrij Poliański odrzucił zarzuty i zaprasza członków Rady Bezpieczeństwa na Krym, by jak się wyraził, na własne oczy zobaczyli, jak wygląda sytuacja. Z kolei zastępca ambasadora Stanów Zjednoczonych Kelly Kerry oświadczyła, że aneksja Krymu przez Rosję nie zostanie uznana i że międzynarodowe sankcje będą obowiązywać do czasu przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A Krzysztof Łaniewski zajmie się sportem. Nie ma na niego mocnych. Kamil Stoch znów wygrywa w cyklu Row-R. Tym razem nie dało żadnych szans reszcie stawki w konkursie w Trondheim. W pierwszej serii ustanowił nawet rekord skoczni, lądując na 146 metrze. I tak mówił o tym skoku na antenie Telewizji Polskiej. Był to przedni lot i szczerze powiem, czerpałem radość z każdej dziesiątej sekundy, którą on trwał i bardzo przyjemnie się latało. Drugie miejsce zajął wczoraj Austriak Stefan Kraft, trzecie Norweg Robert Johansson, dziewiąty był Dawid Kubacki, jedenasty Stefan Hula, dwunasty Piotr Żyła, szesnasty Maciej Kot, dwudziesty ósmy Jakub Wolny. Stoch oczywiście tylko powiększył przewagę nad konkurencją i w Row R, i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po skokach piłka i rewanżowe spotkania 1/8 finału w Lidze Europy. Wrażenie robią rozmiary zwycięstwa Atletico Madryt w Moskwie. Piłkarze Diego Simeone pokonali Lokomotiv aż 5-1 i tego jedynego gola dla gospodarzy strzelił Maciej Rybus. Lokomotiv poległ jednak w dwumeczu z Kretesem. Grali też Tomasz Kędziora i Łukasz Piszczek. Obaj kończyli mecze w marnych nastrojach. Dynamo Kijów nie poradziło sobie z Lazio, Borussia Dortmund z Salzburgiem. Kto jeszcze awansował do ćwierćfinału? Arsenal, CSKA Moskwa, Marsylia, Sporting Lizbona i RB Lipsk. Mówiliśmy o reprezentantach Polski. Nowym zostanie Taras Romańczuk w Jagiellonii Białystok, klubie, w którym występuje na co dzień. Już wiedzą, że dostanie powołanie od Adama Nawałki na dwa najbliższe towarzyskie mecze kadry z Nigerią i Koreą Południową. Romańczuk polski paszport ma od niedawna i tak mówi o grze w naszej reprezentacji. W głowie na pewno jest i siedzi, o tym czasu się myśli, ale muszę najpierw wymagać na siebie, bo wiem, jaka to jest odpowiedzialność i jak muszę być dobrym zawodnikiem, żeby właśnie reprezentować barwy Polski. Jeszcze tenis i prestiżowy oraz świetnie opłacany turniej w Indian Wells w Kalifornii. Roger Federer nie miał większych problemów w ćwierćfinale z Koreańczykiem Hyunem Chungiem. Wygrał do 5-1. Trzech setów potrzebował Chorwat Borna Coric, żeby odprawić dryblasa z RPA Kevina Andersona. W turnieju pań do półfinału awansowała Venus Williams po dwusetowej wygranej z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. I proszę Państwa, dość rozbudowana prognoza, bo jak mówi przygotowujący ją Darek Pieruch, dużo się dzieje. No zobaczymy. Na razie wiemy, że słońce wzeszło o 5.49, mówimy o Warszawie, a zajdzie o 17.41. Dzień dłuższy od najkrótszego o 4 godziny 9 minut. No i teraz. Na północy pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze chmury, początkowo miejscami przejaśnienia. Na południu deszcz, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku po południu przechodzący deszcz ze śniegiem i śnieg, którego może spaść do 8 cm. Z kolei od ziemi lubuskiej przez centrum Pomazowsze i Lubelszczyznę opady śniegu okresami o umiarkowanym natężeniu. Sprawdzam przez okno. Jeszcze u nas go nie ma. Przyrost pokrywy od 2 do 10 cm w Sudetach, powyżej 600 metrów nad poziomem morza, a w Karpatach powyżej 1300 metrów opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy. Ta pokrywa rośnie i rośnie. Tam o 15 cm. No i temperatura. Suwałki -2, Olsztyn, Białystok, Gdańsk -1, Warszawa 0, Bydgoszcz, Lublin +1, Szczecin, Łódź, Kielce 2 na plusie, Poznań 3, Opole, Katowice, Zakopane 4, Kraków i Rzeszów 5, w Przemyślu 8. Udało się wszystko przeczytać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, to najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

teraz coś, co przygotowała Roma Leszczyńska, taki skrót dotyczący wydarzenia wczorajszego, ponieważ wczoraj w Trójkowym Studiu im. Agnieszki Osieckiej odbył się koncert. Koncert poświęcony pamięci Wojciecha Młynarskiego, którego nie ma już z nami od roku. Gospodarzami byli Agnieszka Szydłowska i Jan Młynarski, syn Wojciecha. Dobry wieczór. Nasze studio pęka w szwach, to powiem słuchaczom, którzy tego nie widzą. Wszystkie pokolenia fanów Wojciecha Młynarskiego, chociaż to nie jest dobre słowo, miłośników jego twórczości, spotkanie wielu muzyków, artystów, których zaprosił do udziału w tym koncercie Janek. Koncert, w którym on po prostu siedzi na widowni i robi mu prezent. I tak będzie. Ten koncert jest bardziej po stronie życia niż śmierci. Zapraszamy do nas na scenę wspaniałego artystę, związanego z także domem Wojciecha Młynarskiego, Teatrem Ateneum, pan Marian Opania. Rozświetlały burz rozbłyski miłość naszą, ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz spokój, gdzie kołyski. Teraz chcę przedstawić twój zespół i waszą współpracę, która wiązała się z piosenkami, z tekstem twojego taty. Młynarski Place Młynarski. Spotkałem się z Gabą Kulką, nagraliśmy płytę i do dziś gramy i gramy te piosenki. To jest takie spotkanie nasze wspólne. No i teraz zaprezentujemy. Tak, po prostu. Właśnie, zapraszamy do nas na scenę Gabę Kulkę, Wojtka Traczyka i Piotra Zabrockiego. Jan Młynarski jest na scenie, więc tak, ty oczywiście już możesz iść do... Witamy was serdecznie. Dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że... Są z nami na sali kompozytorzy, którzy współpracowali z twoim tatą, ale teraz na scenę chcę zaprosić jednego we własnej osobie. Włodzimierz Korcz. Zapraszamy do nas. Ustąpimy miejsca. Ja ustąpię miejsca. O której pan Wojciech zaczynał pracę przede wszystkim, to ustalmy. Wojtek uznawał taką zasadę, że jeżeli on nie śpi, to inni też nie muszą. W związku z czym zdarzało się, że dzwonił do mnie na przykład o godzinie 7 rano i mówił: Włodek, napisałem ci nowy tekst. Mam nadzieję, że napiszesz do niego muzykę. To w takim razie teraz przed nami ten moment, w którym zaprosimy też na scenę panią Alicję Majewską. Ale proszę bardzo. A pana zapraszam do instrumentu. Są piosenki intelektualne, które gardzą szarą prozą dnia. Rymy mają wiotkie, niebanalne. Śmiało szukaj w nich drugiego dna. Są piosenki, piękno duchy drżące, wyrzeźbione z bladolila mgły. Teraz już wiecie, o co chodzi, że było fajnie, miło, taki prezent po prostu w powietrze poleciał. Bardzo dziękuję. Janek powiedział, że miał takie marzenie, że chciał tak jak na zdjęciu, żeby było, więc trzeba mieć marzenia, żeby móc je spełniać, więc... Zapraszamy, kto tam jest jeszcze, kto nie poszedł właśnie, do domu. Kto tam jest jeszcze, niech dołączą do nas wszyscy uczestnicy. Pani Alicjo, prosimy. Pani Gabo, Panie Włodku, pani Dario. Chodźcie. To oczywiście fragmencik tego wczorajszego koncertu. Kiedykolwiek słyszę takie piosenki takich twórców, to uświadamiam sobie, że właśnie po to kiedyś powołano program trzeci do życia, żeby pokazywał, jak piękne rzeczy powstają w Polsce. I to, że część publiczności najbardziej uwielbia różnych Sławomirów i Zenków, to nie świadczy o tym, że to ma być norma kultury muzycznej naszego kraju. Pamiętajmy, że jest jeszcze coś poza tą popularną i jakże radosną twórczością. A foggy day down in London town had me low, laid me down. I view the morning with too much alarm. Trafalgar Square, train that lives on this town. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles had not passed. Where is it under your soul? She's standing there in that foggy London town. The sun kept shining everywhere. No i tak powolutku dojeżdżamy do połowy dzisiejszej audycji, ale dojedziemy pociągiem trochę przyspieszonym. We'll be right back. zapraszamy do reklamy. Uwaga! W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2017. Na przykład wyjątkowa Toyota Auris z automatyczną klimatyzacją i radiem Bluetooth dostępna jest już od 27 950 zł w kredycie 50/50. Ciesz się legendarną niezawodnością już dziś. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50/50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30, a więc skrót informacji i Jolanta Pawlak. Zakopane bezprawnie pobierało opłatę klimatyczną. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację miasta i tym samym podtrzymał lipcowy wyrok WSA w Krakowie. Ten wskazał, że uchwała w sprawie opłat klimatycznych z 2008 roku jest nieważna, chodzi o brudne powietrze. Wyrok oznacza, że opłata zostanie zniesiona, turyści mając dowody zapłaty mogą ubiegać się o zwrot. Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas w Warszawie spotka się z prezydentem, premierem i szefem MSZ-u. Polska jest drugim celem wizyty zagranicznej nowego szefa niemieckiej dyplomacji. W środę, zaraz po objęciu urzędu, Maas był w Paryżu. Według jeszcze nieoficjalnych informacji w poniedziałek w Warszawie będzie kanclerz Angela Merkel. Dwa zarzuty zabójstwa i dwa usiłowania zabójstwa usłyszał 22-letni mieszkaniec Jarocina podejrzany o atak nożem na czteroosobową rodzinę z Cyrekwicy Starej. 25-latka, która była w ciąży, walczy o życie w szpitalu. Podobnie jej dziecko. Napastnik to jej były partner. Pełny serwis w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Tradycyjnie o tej porze zaczynamy od informacji rynkowych. W Nowym Jorku nastroje mieszane. Indeks Dow Jones wzrósł o prawie 0,5%. Nasdaq 0,2% na minusie. S&P odrobinę pod kreską 0,08%. W Azji spadki. Hongkong i Seul kilkanaście setnych pod kreską. Tokio 0,5% na minusie. Ropa kosztuje powyżej $61 i to jest niewielki wzrost ceny. Złoto bez większych zmian 1317 dolarów za uncję. Euro kosztuje teraz 4,21 zł, dolar po 3,42, funt po 4,77, a frank szwajcarski po 3,60 zł. W liście wysłanym do ministra skarbu Stanów Zjednoczonych 39 amerykańskich senatorów, republikanów i demokratów zadeklarowało swój sprzeciw wobec budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Senatorowie uważają, że projekt może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej i wzywają administrację Donalda Trumpa do jego zablokowania. Ilu było pracowników w gospodarce i jak dużo zarabiali? Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w lutym. Marta Petka-Zagajewska z PKO BP uważa, że liczba zatrudnionych w firmach mogła wzrosnąć o prawie 4%, a wynagrodzenie nieco powyżej 7%. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w ostatnich miesiącach wpisują się w taki dominujący trend, gdzie popyt na pracę jest silny. Na razie udaje się go firmom zaspokajać, to znaczy zatrudnienie rośnie w tempie blisko 4%, a ten wysoki popyt na pracowników przekłada się na rosnące wynagrodzenia. I myślę, że w lutym było dokładnie tak samo. Ekonomistka dodała, że najwięcej nowych miejsc pracy przybywa w transporcie oraz w usługach okołobiznesowych. Sporo nowych zatrudnionych jest też w innych branżach. Przebywa w przetwórstwie przemysłowym, które mocno korzysta na globalnym ożywieniu koniunktury, na rosnącym eksporcie. To też mniej więcej są te sektory, w których widzimy najsilniejszy wzrost płac. Natomiast ten trend wzrostu wynagrodzeń rozlewa się nam powoli na wszystkie branże i on sprawia, że naszym zdaniem to tempo, w którym rośnie przeciętne wynagrodzenie, będzie w kolejnych miesiącach przyspieszało. Dzisiejsze dane GUS dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje co najmniej 10 osób. Publikacja raportu o 10. Ekonomia w Trójce znacznie szybciej po 8.30. Bardzo dziękuję za przyjemne słowa i taki ciepły list od pana Piotra z Poznania. A teraz prognoza nie tylko dla Poznania, ale dla całego kraju. Jak zwykle dzisiaj dość rozbudowana.

Otrzymałem prośbę, żeby po godzinie 8 powiedzieć: Kasiek, tak trzymaj, ale po 8 będzie salon polityczny, więc trudno, musiałem teraz to zrobić. A już mamy przygotowany sygnał. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I z książką. Dzień dobry. I dzień dobry, książko. A książka? A książka to taka zagadka. Nela i Artur. Tak. Nela i Artur. Brzmi prawie jak bajka, prawda? Albo w pustyni i w puszczy w połowie. W połowie. A to książka znakomita. Biografia równoległa dwóch wspaniałych osób. Neli, czyli Anieli Rubinstein i jej nieco mniej znanego męża Artura Rubinsteina. No, no tak. Nela Rubinstein zasłynęła niesamowitą książką kucharską Kuchnia Neli i rzeczywiście gotowała wspaniale, była wirtuozem kuchni. Nawet jeden z przyjaciół Rubinsteinów powiedział, że on grał tak dobrze tylko dlatego, że mu żona piekła znakomite mazurki. To jest całkowicie możliwe. To jest możliwe i też to, co może być ciekawe dla wielu czytelników, to jest taki stereotyp, że jak kobieta i kuchnia, to znaczy uprzedmiotowienie, a są kobiety, które potrafiły sobie z tym poradzić, być i niezależne, silne, a jednocześnie mieć tę kuchenną pasję. Mówiono na mieście w Nowym Jorku, że tak jak Artur Rubinstein ma słuch absolutny, tak Nela Rubinstein ma smak absolutny. I druga rzecz, która sprawia, że warto po tę książkę sięgnąć, to dobrze jest czytać historie, które się wspaniale kończą. Ta się wspaniale kończy. Co prawda kres życia każdego człowieka jest smutny, bo jest nią śmierć, ale jeżeli odchodzi człowiek spełniony nie tylko zawodowo, ale i w miłości, to chyba o wiele ważniejsze, to jest to dobra historia. Więc kiedy w 82 roku umiera Artur Rubinstein, to umiera jako kochający człowiek i kochany człowiek. I dlatego to jest, chyba nie trzeba więcej mówić. No, piękna historia. Ale pewnie wiele osób słuchających chciałby przeczytać tę książkę. Na pewno. Napisała ją pani Ula Ryciak. Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów. Panie Mateuszu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my zagramy, co prawda, trochę w innym stylu, no ale tak to już bywa w radiu.